Operze Bałtyckiej. Także u nas Barbara Marcinik i Romuald Wicza-Pokojski. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O obronie Kościoła i Polski przed nieuzasadnionymi roszczeniami za drugą wojnę mówili w Pułtusku liderzy Prawa i Sprawiedliwości. Więcej pieniędzy od Unii obiecuje wynegocjować przewodniczący Platformy Obywatelskiej. 7 osób zginęło w katastrofie wojskowego śmigłowca w Wenezueli. O obronie Kościoła, roszczeniach za drugą wojnę światową i relacjach z Unią mówili w Pułtusku politycy Prawa i Sprawiedliwości. W pikniku patriotycznym uczestniczyli lider partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło. Jarosław Kaczyński mówił m.in. o znaczeniu Unii Europejskiej i NATO dla Polski. Jego zdaniem patriotyzm wymaga dziś, by Polska była członkiem tych struktur i przestrzegała zobowiązań traktatowych. Równocześnie, według byłego premiera, Polska musi też pilnować tych elementów władzy, które są zastrzeżone dla rządów krajowych. Jarosław Kaczyński mówił też o wartościach i przeciwstawianiu się, jak to nazwał, brutalnym atakom na Kościół. Prezes PiS-u przekonywał, że w Polsce Kościół jest jedynym depozytariuszem systemu wartości, nawet dla ludzi, którzy nie są wierzący. Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę. Politycy PiS-u mówili też o historii i, tu cytat, próbach zniesławienia Polski i przypisywania Polakom zbrodni niemieckich. Premier Mateusz Morawiecki poruszył temat, jak mówił, roszczeń finansowych wobec Polski za drugą wojnę światową. Nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek. W Pułtusku głos zabrali również wicepremier Beata Szydło, minister środowiska Henryk Kowalczyk i wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Karol Surówka, Polskie Radio. Koalicja Europejska będzie w stanie wynegocjować w Unii więcej pieniędzy niż PiS i będą one przeznaczone na ochronę zdrowia czy walkę ze smogiem, zapowiedział z kolei na konwencji wyborczej w Białymstoku lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Nasz program w tych wyborach to 100 miliardów złotych więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS. Po pierwsze, europejska ochrona zdrowia. Po drugie, projekt Priorytet Praca, którego elementem jest nasz projekt Wyższa Płaca, bo praca musi się opłacać. Po trzecie, Narodowy Program Rozwoju Wsi. Chcemy, żeby każde dziecko, każdy dorosły, żeby miał zapewnioną taką samą europejską ochronę zdrowia. Termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni. Każdemu, kto przekroczy 50 lat, będzie przysługiwał pełen bilans zdrowotny obejmujący wszystkie konieczne badania. Grzegorz Schetyna mówił też o konieczności przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim i Białorusią. Policja sprawdza doniesienia o nielegalnych wyścigach motocyklowych na Zakopiance. Według informacji umieszczanych na forach internetowych, duża impreza z udziałem setek uczestników miałaby się odbyć dziś przed południem na tzw. patelni, czyli krętym odcinku trasy w Chabówce. W tym miejscu pojawi się więcej patroli, zapowiada Dorota Garbacz z policji w Nowym Targu. To zdarzenie nałoży się również z powrotami z długiego weekendu majowego, więc tutaj już policjanci prowadzą takie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ale w niedzielę te działania będą na pewno zwiększone. Odcinek Zakopianki w Chabówce będą też patrolować policjanci z Krakowa. 7 osób zginęło w wypadku wojskowego śmigłowca w Wenezueli. Maszyna leciała z Caracas do San Carlos, gdzie odbywają się ćwiczenia wojskowe w związku z napiętą sytuacją w tym kraju. Niedługo po starcie śmigłowiec rozbił się o górę. W pobliżu San Carlos znajduje się baza wojskowa, w której od wczoraj trwają manewry. Prezydent Nicolas Maduro powiedział, że ich celem jest pokazanie światu, iż Wenezuela jest gotowa na ewentualną akcję militarną ze strony USA. Przywódca opozycji Juan Guaido, który w styczniu ogłosił się tymczasowym prezydentem, a którego popierają Stany Zjednoczone, wezwał niedawno wojsko, by wsparło go w odsunięciu Nicolasa Maduro od władzy. Na koniec zaproszenie na niezwykłe wydarzenie muzyczne. Orkiestry symfoniczne, zespoły jazzowe i folkowe, a także znani soliści wystąpią dziś na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. To będzie kulminacja akcji Narodowe Granie Wiwat Moniuszko, którą zainicjowała para prezydencka z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Celem akcji jest wzmacnianie tożsamości narodowej i odkrywanie dorobku kompozytorów z naszego kraju, wyjaśnia prezydencki minister Wojciech Kolarski. Odkrywanie wielkich dzieł, które może niektórym wydaje się, że nie pasują do współczesnej epoki, a warto je poznać. Koncert rozpocznie Polska Orkiestra Radiowa. Jej dyrektor Krzysztof Kur mówi, że w programie znalazły się najpiękniejsze fragmenty oper Stanisława Moniuszki. Mazur z 4. aktu Strasznego Dworu, ale będzie również uwertura do opery Paria. Nie zabraknie także nauki tradycyjnych tańców. Warsztaty poprowadzi Janusz Prusinowski i jego kompania. Przygotowaliśmy kilka takich tańców, które się w twórczości Moniuszki pojawiają. Koncert Polskiej Orkiestry Radiowej będzie transmitowany na antenie radiowej dwójki. Agata Woźniak, Polskie Radio. Początek koncertu w samo południe. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz przed śniegiem na Śląsku. Jest także ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia na Sanie, Wisłoce i Wisłoku. Na Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe przymrozki. Na termometrach od 7 stopni w Małopolsce do 13 na zachodzie. Chłodniej na Podhalu około 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Dziś opowiadamy Państwu o niezwykłej osobowości, która urodziła się dokładnie 200 lat temu, 5 maja, około godziny 4 nad ranem. Przyszedł na świat ojciec Polskiej Opery Narodowej Stanisław Moniuszko. Mimo swej wielkości wiedza o nim jest niewielka, jak się okazuje. No dzisiaj będziemy opowiadać kolejną godzinę o tym przeciekawym kompozytorze polskim, który najczęściej znany jest z dwóch oper: Halka i Straszny Dwór. Dzisiaj specjalnie dla Państwa prezentujemy, przypominamy te, można powiedzieć, największe przeboje Stanisława Moniuszki. Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak zły, wszakże od 100 lat ma kręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, концертик таки, а еще не зажито. Niejednym się już dalej we знаки. Страх басти? Не! Aria z Kołby, wykonanie Bernard Ładysz, Straszny dwór Stanisław Moniuszko. I tak sobie rozmawiamy z panią Beatą, która nadal jest moim gościem, dyrektor Międzynarodowego Konkursu imienia Stanisława Moniuszki i szefowa Akademii Operowej. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Takiego głosu słuchamy z sentymentem. Właściwie to mógłby być cały czas przebój. Radiowy również, pani Beato. Absolutnie tak, a wykonanie Bernarda Ładysza to taka naprawdę to kanoniczne, wręcz ikona wykonań tej arii, tak mi się wydaje, bo takie głosy należą do rzadkości i ta interpretacja, gdzie wszystko zachwyca, i barwa, i intonacja, i muzykalność, i zrozumienie, i ta czytelność tekstu nieprawdopodobna wprost. I dowcip, i lekkość. Dowcip, tak, i wszystko, i w zasadzie człowiek się nie zastanawia nad tym, że to jest, że to wszystko jest tak doskonale poskładane w tę całość, czy to wibracja, czy kolor. Fantastyczne. I właściwie jest to jeden z takich utworów, jedno z takich dzieł, gdzie powinniśmy mieć zawsze, a może mamy w tyle głowy, że no któż nie zna arii z Kołuby, arii z Kurantem ze Strasznego Dworu. Może nawet nie pamiętają niektórzy z jakiego to dzieła, ale aria z Kurantem, no przecież oczywiście. Każdy tak potrafi zanucić. Patrzę teraz na moich gości, naszych gości, którzy do nas dowędrowali w drugiej godzinie. Bardzo młodych gości. Witamy pięknie pani Natalia Lipińska. Dzień dobry. I pan Edwin Nowak-Gerlow. Dzień dobry. Znamy słowa? No pani Natalio. To trochę bardziej na męskie głosy, ale... ale nie do śpiewania, tylko tak w głowie, tak jak tak się ma pewne kanoniczne teksty, które wiadomo, jaki to jest tekst, wiadomo, jak brzmi, wiadomo, jak się zakończy, co się dzieje w środku. No tak, zdecydowanie. To jeden z takich hitów, a jeszcze pracując teraz w teatrze, no to ciężko się nie spotkać, że muzyka cały czas leci z głośników. Tak, pani Edwinie, czego się słucha teraz w Teatrze Wielkim? Jaka muzyka, tak, z głośników? Wciąż można posłuchać Strasznego Dworu, który teraz będzie też na dniach w teatrze. Miejmy nadzieję, że w równie dobrym wykonaniu, co Bernarda Ładysza. To jest takie nagranie, które jest, myślę, że dla wszystkich, nawet dla nas, ludzi młodego pokolenia, wciąż takim wzorcem, do którego wszyscy dążą, próbując śpiewać tę arię. A kiedy siedzi się w biurze, pracuje nad swoimi zadaniami, to w tle też Moniuszko? Czasami z chęci, czasami z potrzeby. Ale Moniuszko. Ale tak. Już od ponad roku Natalia i Edwin współpracują z nami przy organizacji konkursu moniuszkowskiego. Edwin już po raz drugi, sam jest zresztą studentem Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Fryderyka Chopina. A Natalka też ma muzyczne wykształcenie, skończyła szkołę średnią na flecie. A oprócz tego rozliczne studia, niemuzyczne, ale właśnie oboje z wielkim zapałem weszli po prostu w to dzieło tworzenia konkursu i już tych kilkanaście miesięcy współpracujemy razem i mamy nadzieję, że dotrzemy do szczęśliwego finału i z sukcesem. Zapałem, którym pani Beata nas tutaj bardzo zaraziła. Tak, od samego początku, więc mimo, że było rok do konkursu, jak zaczynaliśmy pracować, to już zapał był bardzo duży i taka energia. No, odliczanie, może w moim wypadku nerwowe odliczanie, a w przypadku Natalii tak naprawdę. Edwina to naprawdę też wytężona praca, bo tu nie oszukujmy się, to jest po prostu ogrom pracy włożonej. No nie tylko przez nas, ale przez cały nasz dział i przez teatr, przez rozliczne działy w teatrze i to jest wyzwanie dla całej instytucji oczywiście. A Natalia i Edwin mają funkcję sekretarza konkursu. Ponadto Edwin będzie też sekretarzem jury, sekretarzem jury konkursu, więc no jakby tutaj wielość tych zadań. Odpowiedzialna praca. A przez rok, czego dowiedzieliście się przez ten rok? Myślę, że dużo pracujemy z repertuarem Stanisława Moniuszki i dużo czasu też poświęcamy wyszukiwaniom różnych utworów. I czego się pani dowiedziała? Albo co pani poznała nowego? No, na przykład część z zagranicznych, uczestników wyszukuje rzeczywiście jakieś takie różne perełki. Próbuje też znaleźć możliwości śpiewania nie po polsku arii Moniuszki, więc też na przykład się spotkaliśmy tutaj z wykonaniami Moniuszki po włosku, albo z śpiewnika domowego Pellegrina Rondinella z taką pieśnią, więc takie rzeczy, które nie są może tak popularnie wykonywane. Wydaje mi się, że no w związku z tym, że jest to drugi konkurs, przy którym pracuję, to już mało rzeczy mnie zaskakuje, jeżeli chodzi o Moniuszkę, natomiast wciąż jest to na tyle szeroki repertuar, na tyle duża baza utworów, że no oczywiście nie znamy całego repertuaru i myślę, że trudno cały repertuar poznać. Mnie zaskoczyło to, że miał dużo dzieci, na przykład, które nie widziałam wcześniej. W sumie faktycznie w jakiś sposób ta sfera prywatności Moniuszki może była nie tak fascynująca, no bo był wiernym mężem swojej żony i ojcem dziesiątki dzieci i cierpliwie zarabiał na, oprócz tego, że tworzył i naprawdę był fantastycznym kompozytorem, to jednak zarabiał na utrzymanie całej rodziny. I w sumie chyba przez lata nie powstały takie, no nie ma takich zapisów biograficznych Moniuszki, które by się odnosiły do detali z jego życia osobistego. Właściwie wiemy tylko z listów. Z listów, właśnie o to chodzi. Ale teraz w teatrze jeszcze do 12 maja jest bardzo fajna wystawa, bardzo ciekawa wystawa Viva Moniuszko. I tej wystawie towarzyszy też wydawnictwo, książka wystawy, która jest dwujęzyczna, co jest bardzo dobre, oczywiście, bo przybliża postać Moniuszki widzom zagranicznym i gościom z zagranicy. I to też jest bardzo ciekawe, bo jest tam wiele, wiele naprawdę nawiązań do jego życiorysu i też jest to bardzo, bardzo dobrze wszystko usytuowane. Więc wydaje mi się, że ta wystawę można polecać. Można naprawdę polecać, bo można się z niej też sporo dowiedzieć na temat życia samego Moniuszki. No dokładka jest tak. W takiej nowoczesnej formie zaprezentowana. Tak, takiej trochę popartowej. Tak. No to teraz jak w nowoczesnej formie prezentują pieśni Moniuszki uczestnicy Akademii Operowej? Thank you. kolejna pieśń Stanisława Moniuszki. W młodej bardzo odsłonie możemy powiedzieć, że mamy się kim chwalić. Mamy piękne, młode głosy. Oczywiście, potencjał jest bardzo duży i mamy nadzieję, że dzięki Akademii też rozwijają swoje umiejętności ci młodzi śpiewacy i że mają troszkę lepszy start, aniżeli w sytuacji, gdyby tej Akademii nie było. Mamy też młodych ambasadorów Stanisława Moniuszki z nami. Drodzy Państwo, Natalia Lipińska, Edward Nowak, Gerlow, podobno jesteście ambasadorami Moniuszki w Europie. Jeździliście z Moniuszką, podróżowaliście prawie przez cały rok. Pani Natalia, jak to było? No, przez pierwszą połowę roku, może tak uściśle, ponieważ pierwsza połowa roku była głównie poświęcona rzeczywiście takiemu ambasadorowaniu i rozpowszechnianiu informacji o konkursie. Pani Beata tutaj wysłała nas na różne inne konkursy, żebyśmy po pierwsze zobaczyli, jak taki konkurs wygląda i rzeczywiście takie światowe standardy, a po drugie też, żeby jednak te informacje o konkursie i o Moniuszce rozprzestrzeniać wśród młodych śpiewaków, młodych talentów. No i wydaje nam się, że to był całkiem niezły pomysł, bo zgłosiło się rekordowa liczba osób do tegorocznej edycji. A co Państwo robili, jeżdżąc na te konkursy? No, staraliśmy się zachęcać śpiewaków do tego, żeby przyjechali do nas, natomiast wydaje mi się, że kluczowe tutaj jest to, że w związku z tym, że w naszym konkursie należy wykonać pieśń polską i arię polskiego kompozytora. Jest to w jakiś sposób realizowanie tej idei, która myślę, że przyświecała od początku jeszcze pani Marii Fołtyn, która ten konkurs założyła, że właśnie w ten sposób można zachęcać młodych ludzi do tego, żeby młodych ludzi za granicą, no bo w Polsce wśród wokalistów klasycznych Moniuszko jest znany i śpiewany. Natomiast problemem jest to, że trochę jest nieznany wśród tych śpiewaków zagranicznych. I myślę, że właśnie to było naszym też założeniem, żeby zapoznać tych ludzi z Moniuszką. Udawało się? Tak, i szczerze powiedziawszy, ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, jak dobrze kojarzony jest już konkurs na świecie. To jest też jednak praca od tylu lat, która została wykonana. I nie dość, że sam Moniuszko był przez młodych śpiewaków kojarzony, to jak pokazywaliśmy jakieś materiały odnośnie konkursu i zachęcaliśmy gorąco do przyjazdu do Warszawy teraz w maju, to wiele osób mówiło, że tak, że kojarzy konkurs, że zastanawia się albo wybiera na konkurs lub też sami nawet potrafili wyrecytować, jak jest jury, więc konkurs Moniuszki jest rozpoznawany, wydaje mi się, wśród młodych śpiewaków. To było takie bardzo miłe, że jednak ambasadorujemy nie tylko samemu Moniuszce, ale też konkursowi, już takiej marce. A mają Państwo takie swoje własne sukcesy, że udało się na przykład namówić wokalistów młodych, którzy przyjadą? Pani tak, jak to jest? Pochwalmy śmieję się dlatego, że dużo osób było zainteresowanych na początku, ale później jak spływały zgłoszenia, to z takim napięciem oczekiwałam, aż te osoby, rzeczywiście dobrzy młodzi śpiewacy, aż złożą swoje zgłoszenie. I jak widziałam, że już niedługo jest termin i obawiałam się, że to zgłoszenie nie spłynie, a widziałam taką szczere zainteresowanie w ich oczach, to starałam się w jakiś inny sposób do nich dotrzeć, czy za pomocą mediów społecznościowych, czy mailowo, no bo to jednak to środowisko jakoś tam się zna. I pisałam do nich właśnie takie przypomnienia, że zapraszamy serdecznie, że przypominam się tutaj o konkursie, że deadline mija. No i bardzo było miłe to, że wiele osób powiedziało tak, rzeczywiście, że dzięki tym przypomnieniom zgłosili się i dzięki właśnie temu, że ich tak złapaliśmy osobiście, rzeczywiście taki kontakt jeden do jednego i jakieś takie zaczepienie rzeczywiście prywatne, to wiem, że te osoby teraz przyjeżdżają i już teraz startują w konkursie. Tak, ja myślę, że to też niesamowite uczucie, że te osoby, które gdzieś tam zaczepialiśmy, dawaliśmy ulotki w różnych miejscach na świecie, nagle są wśród osób zakwalifikowanych do konkursu i będziemy mogli ich ponownie spotkać dzisiaj w Warszawie. I co, kibicuje się tym osobom, które się tak specjalnie tutaj... Oczywiście kibicujemy wszystkim, natomiast... Wszystkim równo, tak. Pani Beato, to jeszcze powiedzmy, tak naprawdę z całego świata przyjeżdżają młodzi ludzie śpiewać Moniuszkę? tak Madagaskar? Naprawdę z całego świata. Chiny? Madagaskar nie, ale przyjeżdża Kostaryka. Nowa Zelandia. Tak, Chiny. Także Brazylia, Korea, tak. Ale mieliśmy zgłoszenie z Madagaskaru. Mieliśmy zgłoszenie. Z RPA przyjeżdżają dwie osoby, więc rzeczywiście jest ze wszystkich kontynentów. I muzyka nie tylko Moniuszki zabrzmi też w różnych językach, bo repertuar konkursu obejmuje nie tylko dziedzictwo Moniuszki, ale także twórczość Chopina, tak? Nie ma obowiązku. Mhm. Nie ma obowiązku śpiewania Moniuszki. Jest obowiązek wykonywania utworów polskich. Polskiej pieśni w pierwszym etapie i polskiej arii w trzecim etapie, w finałach. To jest spowodowane tym, że Moniuszko pisał na dosyć specyficzne głosy, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten repertuar operowy. I naprawdę nie na każdy głos znajdziemy program, utwory w twórczości Moniuszki. No nie moglibyśmy usłyszeć kontratenorów w finałach i dlatego wprowadziliśmy taką zmianę, po to, żeby jednak nie ograniczać. No to my teraz zaśpiewamy sobie zupełnie nie po moniuszkowsku, ponieważ jako, że można czerpać z twórczości Chopina, Szymanowskiego, Paderewskiego, a także i Krzysztofa Pendereckiego, i Pawła Mykietyna, no to zostaniemy przez chwilę przy tym ostatnim kompozytorze, Paweł Mykietyn i utwór Nie w języku polskim. Du hast dich sieben Minuten verspätet, 37,6. Das hättest du nicht tun müssen. Du hast es mir selbst gezeigt, wie man dich in die Decke einhüllt, das Thermometer im Mund hält. Ich habe zu viel enthüllt. Nun ist das, was tmüht, tmüht, tmüht. O Freude, сразите с нами, до Азия тебе с раскосыми и жадными очами. Высот нет, гляди и плавя наши перлы, и выглумнясь считали только срок, когда наставит пушек жерла. Ты Partia Kławdi, Paweł Mykietyn, Czarodziejska Góra, Barbara Kinga Majewska i po niemiecku, i po włosku, i po rosyjsku. Moniuszko przecież pisał, w ogóle wydawał pieśni po niemiecku i po rosyjsku, że nie tylko po polsku. I po włosku, Halka też była wydana po włosku. Także istnieją oryginalne wersje jego pieśni w innych językach, nie tylko w polskim. A oprócz tego mogą też zabrzmieć jego utwory w tłumaczeniach. Ja pamiętam w 2013 i w 2010, tak się złożyło, że laureatami byli białoruscy tenorzy. I wtedy usłyszałam arię Jątka po białorusku. Jak? I brzmiało to uroczo, naprawdę uroczo. I w taki tak naturalny i w taki śpiewny sposób, bo język białoruski jest bardzo miękki. I później przez przypadek, znaczy może nie przez przypadek, bo z racji roku moniuszkowskiego spotkałam białoruską panią muzykolog, panią Światlenę Niemachaj i opowiadałam jej o tym, jak to pięknie brzmi Moniuszko po białorusku i czy to, i tak się zastanawiałam, czy gdzieś przetrwała jakaś wersja, no bo wiadomo, że musiał być osłuchany z tym językiem, że to brzmi dużo bardziej naturalnie, zgrabniej, jakby lepiej się układa z muzyką. No to, ale wtedy dowiedziałam się, że to pani Światlena zrobiła tłumaczenie. I to było właśnie, jej, to był tekst jej autorstwa. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam to podskórnie musi być, że Moniuszko osłuchany z tym językiem może gdzieś słyszał melodię właśnie takiego języka, w którym był otoczony. Urodził się niedaleko Mińska, potem wiele lat rodzina mieszkała w Mińsku. Był otoczony też tym klimatem, tym językiem, tą kulturą. Wtedy ta kultura się mieszała, tak? To było takie naturalne. Naturalne. Może nie wiem, mi to się kojarzy oczywiście z Chopinem, o którym wiemy, że gdzieś tam przesiadywał w tych gospodach i wysłuchiwał kapeli wiejskiej, a tu może, nie wiadomo, może Moniuszko też miał taką możliwość. A jak ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj staną, można powiedzieć, w szranki konkursu, stykają się z polskim językiem, bo muszą chociaż jeden utwór wykonać po polsku? Nie, nie muszą. A są tacy, którzy chcą? Są tacy, oczywiście. Mhm. Tak, tak, zdecydowanie. Właśnie jak byliśmy na konkursie Marceli Sembrich w Nowym Jorku, to tam też jest wymaganie, że trzeba śpiewać utwór polski. Tak miło właśnie słuchało się osób z całego świata i tam, które wykonywały te utwory po polsku. I część osób zgłosiła się specjalnie do konkursu moniuszkowskiego po to, żeby właśnie ten repertuar polski też jakoś poznać, lepiej rozwinąć. A mówili dlaczego właśnie po polsku? Dużo osób mówiło, że to śpiewny język i że to pasuje po prostu. Rzecz, która jakby jednak, utwór, który jest napisany po polsku, jakby w danym języku jednak dużo lepiej brzmi, więc... Wydaje mi się, że to też taka przygoda i kulturowa, i muzyczna dla tych młodych śpiewaków. Wyzwanie? Na pewno, natomiast niektórzy rewelacyjnie sobie z tym radzili, zarówno na konkursie Marcei Sembrich, na którym teraz byliśmy, jak i na konkursie moniuszkowskim, przynajmniej na zeszłej edycji, gdzie były osoby z zagranicy, często z bardzo odległych krajów, śpiewające w języku polskim. Panie Edwinie, sobie... pochwalmy się. Kto w języku polskim z takich naprawdę odległych krain świetnie radził sobie? Tak, tenor z Korei, Konu Kim, który zresztą, którego zresztą będzie można dzisiaj posłuchać na gali otwarcia naszego konkursu. I będzie śpiewał po polsku. Pani Beato, gala otwarcia dzisiaj. No czekamy z niecierpliwością. W programie tylko i wyłącznie muzyka Stanisława Moniuszki. Z racji jego urodzin nie robimy mu żadnej konkurencji. Oprócz arii i utworów instrumentalnych usłyszymy też pieśni w opracowaniu na głos i orkiestrę. I to jest znowu opracowanie Rafała Kłoczko, naszego ukochanego kompozytora i dyrygenta. I no właśnie z ciekawością oczekujemy, jak to zabrzmi, ale dzięki właśnie temu zabiegowi może dziś wystąpić w koncercie Jakub Józef Orliński, bo w przeciwnym razie nie znaleźlibyśmy arii na jego głos. Kontratenor jakoś nie był uwzględniany przez Moniuszkę. Pani Urszula Kryger zaśpiewa też pieśń do Niemna. Agata Schmidt zaśpiewa Tęsknotę. Zapraszamy, zwłaszcza, że koncert będzie transmitowany zarówno przez Polskie Radio 2, program drugi, jak również Telewizję Polską. Od godziny? Od godziny 19. I jeszcze jedna ważna bardzo rzecz. Będzie można też nas koncert usłyszeć i cały konkurs w internecie. Także zapraszamy na naszą stronę i tam dostępna transmisja online. No to teraz tak. Pozwolą Państwo, że my odwołamy się do jeszcze jednej wielkiej gwiazdy i takiego kanonu wykonawczego. Tym razem dwie zorze. Ja uwielbiam. Tak, tak. Ja też uwielbiam. A zatem dwie zorze w wykonaniu... Hiolski? Tak. A, jest. Cudownie. Hej, tam na górze stała cerkiewka, przy nic wodnica nowa. Widzi dziewczyna, widź czarnobrewka, nim miesiąc w las się schowa. Widzi dziewczyna przed słońca wschodem, o najranniejszej zorzy. Porwie się dziewczę zbudzone chłodem, na ścieżce drzwi otworzy. Zorza weszła szeroko, długo poświecała góry. Patrzę na jedną, patrzę na drugą, dziwić się nie wiem której. Czy tej na niebie całej bezlocie, co rzuca wciąż oświadę. Czy tej na progu mojej sierocie patrzę to na tę, to na tę. Jasna zoreńka, Boża służeńka, niech sobie świeci Bogu. Dwie zorze. Genialne Andrzej Hiolski. Pani Beata się uśmiecha rozrzewnie. To jak prezent dla pani. No, oczywiście. Wspanialszy. A w biurze ranking swoich ulubionych utworów Moniuszki? No i myślę, że jest tyle świetnych utworów Moniuszki, że trudno stworzyć jakikolwiek ranking. Pierwsze miejsce. No teraz właśnie tak wspominamy Mazura z Halki, który często u nas bardzo w biurze jest grany. Dla mnie chyba mimo wszystko aria Stefana. I nie nudzi się państwu? Nie. To wspomnijmy teraz jeszcze osobę, dzięki której ten konkurs mógł zaistnieć, dzięki której my właściwie dzisiaj możemy o tym konkursie wszyscy opowiadać. Pani Maria Fałtyn. No właśnie, to jest nieprawdopodobne, jak sobie myślę czasami o tym, jak ona tego dokonała, jak jej się to udało w czasach, kiedy korespondencja mailowa nie była tak powszechna, trzeba było się posługiwać faksami. I w czasie, kiedy w zasadzie no, musiała wszystko sama zbudować od samego początku. Wiadomo było od wielu lat, że jest bardzo silną osobowością, już była reżyserowała Halkę. Natomiast to, z jakim naprawdę rozmachem jej się to udało, to jest imponujące, bo my teraz czasami jednym kliknięciem wysyłamy informacje i one trafiają do setek ludzi. Oczywiście to były tysiące, no setki maili i wiadomości tych, które wysyłaliśmy, ale komunikacja jest o wiele łatwiejsza. Więc pani Maria miała olbrzymią fantazję, oczywiście też fantastyczne kontakty i znajomości i miała też jakiś taki nieprawdopodobny czar i entuzjazm i zapał. Miała w sobie tyle pasji i była osobą niezwykle barwną. Takich ludzi jest już teraz mało. Nie wiem, czy my mamy w sobie jeszcze taki zapas i taką odwagę, żeby do tego stopnia swój charakter prezentować. A ja słyszałam, że tak nad państwem podobno unosi się cały czas taki duch opiekuńczy pani Marii Fołtyn, bo państwo ciągle mają energię mimo różnych przeszkód. Cały czas do przodu się udaje. Myślę, że tak. Coś w tym musi być. No, zresztą jak wcześniej rozmawiałyśmy, ja miałam ten zaszczyt poznać panią Marię jeszcze w ostatnich miesiącach jej życia, w 2012 roku, kiedy już była honorowym dyrektorem konkursu i dyrektor Dąbrowski przedstawił pani Marii mnie jako jej następczynię. I powiem szczerze, że zostałam w bardzo taki miły i serdeczny sposób przyjęta. Można powiedzieć, że została pani namaszczona. Zaakceptowana, ale w taki naprawdę serdeczny sposób. I pamiętam, bywałam wielokrotnie u pani Marii już w Skolimowie, bo ona już wtedy mieszkała w Skolimowie. Ale to były zawsze bardzo ciekawe spotkania. Bardzo ciekawe, trochę się tak czułam, ja zawsze to mówię, trochę się czułam, jakbym film oglądała. Bo ona trochę mnie jakby się utożsamiała do tego stopnia z tym Moniuszką i też jednocześnie zaskakujące były jej sfera w ogóle zorientowania i znajomości tematu. I w tym naszym współczesnym świecie i też tego, w jaki sposób mogła połączyć te wszystkie takie elementy ludzkie. To były po prostu bardzo dobre wskazówki, w jaki sposób się zachowywać i w jaki sposób budować tę siatkę kontaktów i tak dalej. Wtedy zresztą już włączyła się na pewien czas pani Aleksandra Kurzak, która była prezydentem konkursu i tak naprawdę dzięki niej zachęceni zostali do udziału w pracach jury menadżerowie teatrów operowych światowych, ponieważ ona była i znała ich osobiście. Natomiast jeśli chodzi o panią Marię, to starałam się po prostu informować ją o tym, co się dzieje i bywać u niej regularnie, żeby nie czuła się jakby niedoinformowana. I może to takie troszeczkę będzie teraz zbyt osobiste, co powiem. Ja spotkałam panią Marię 3 dni przed jej jakby takim odejściem psychicznym, przed tym wylewem fatalnym. Akurat byłam u moich rodziców, którzy mieszkają niedaleko Skolimowa. Zadzwoniłam do pani Marii, odebrała jej gosposia, pani Helenka, pytam, czy mogę przyjechać. Pani przyjeżdża. No to przyjechałam, pani Maria taka była troszeczkę wybudzona ze snu i pamiętam, że miałyśmy takie bardzo, bardzo osobiste, to była taka bardzo osobista rozmowa i już troszeczkę niepokojący był stan jej ducha. I niestety potem, jak odeszła, to było dla mnie szokiem oczywiście, o tym jak potem nie tyle odeszła, bo odeszła już tak naprawdę 2 grudnia, po kilku miesiącach uśpienia, ale to był taki troszkę znak, że jednak spotkałyśmy się w tej ostatniej chwili, że jednak tak spontanicznie udało mi się ją odwiedzić. Brakuje jej osoby? Myśli pani czasami, co by powiedziała pani Maria? Tak, mam taką myśl. Było ileś takich momentów, to przyznam szczerze, że było ileś takich momentów, czy jak ona by oceniła tę decyzję, czy ona by się zgodziła. Czasami oczywiście też słyszę takie opinie, albo za pani Marii to było tak, czy było inaczej. No trzeba się z tym zmierzyć, ale tak myślę, że skoro jednak konkurs się rozwija i nie traci rangi, może ją zyskuje, to chyba jest jakiś powód do radości i akceptacji pani Marii. Poziomku marnie schodzi, czas na czole zmarszczki pisze, chociaż jeszcze dosyć młodzi, my starzejem towarzysze. Lecz kto lubi kwiatów sploty, kto w młodzieńcze wierzy Marii, kto ma czucie swej istoty, ten nie bardzo jeszcze stary, kto ma czucie swej istoty, ten nie bardzo jeszcze stary. Próżno minem człek się świeży i piosenką bezprzytomną krasalicę przy wieczerzy. Smutną starość nam przypomną, lecz do świtu kto w humorze bez ustanku chyli czary, kto choć drżący śpiewać może, ten nie bardzo jeszcze stary. Kto choć drżący śpiewać może, ten nie bardzo jeszcze stary. Jeszcze chwilkę towarzysze, wiosny cieszmy się obrazem, a gdy młodość nie dopisze, postarzejem wszyscy razem. Lecz kto głowy nie kłopota, choć ma wszelkich trosk bez miary, kto doścignął cel żywota, ten nie bardzo jeszcze stary. Kto doścignął cel żywota, ten nie bardzo jeszcze stary. To, że znamienite jury, to, że menadżerowie największych operowych scen, to ważne. Ja myślę, że to jest właśnie taki czynnik, który najlepiej przyciąga młodych śpiewaków do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Młodzi śpiewacy mają możliwość zaprezentowania się przed osobami, które mają coś do powiedzenia w tym świecie opery, który no nie jest to prosty rynek. Też mogą coś im zaproponować, duże przesłuchanie dla nich, ogólnoświatowe, tak. Duża szansa. No i jak pokazują doświadczenia, nasze doświadczenia z poprzedniego konkursu, rzeczywiście wielu laureatów, a nie tylko laureatów, tylko też w ogóle osób, które wzięły udział w konkursie, rzeczywiście dostały potem takie zaproszenie od członków jury, ich przesłuchania w ich teatrach czy do produkcji. 10. jubileuszowy konkurs moniuszkowski w 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki. Pani Beato, na co możemy zaprosić słuchaczy w czasie tego jubileuszu? Zaczynamy dzisiaj. Zaczynamy galą, uroczystą galą w dniu 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Później, od jutra, przesłuchania pierwszego etapu, zaczynamy o 10:00. Pierwsza sesja od 10 do 14, potem od 17 do 21 i ten schemat powtarzamy następnego dnia. Zamknięte czyli przesłuchania? Czy nie, otwarte, zapraszamy publiczność. Bilety w cenie 1 złotego do nabycia bezpośrednio przed przesłuchaniami, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby te bilety były wyprzedawane wcześniej, bo mogłoby się okazać, że po prostu ktoś kupi w tak niskiej cenie i potem nie pojawi się, bo mu coś tam innego wypadnie. W związku z tym zapraszamy po prostu Państwa bezpośrednio przed przesłuchaniami. Drugi etap od 10 do 14, od 17 do 20, 8 i 9 maja. Przerwa na próby z orkiestrą 10 maja, natomiast 11 o godzinie 18 finały, w których wystąpi prawdopodobnie 12 śpiewaków z Towarzyszeniem Orkiestry Teatru Wielkiego pod dyrekcją Andrzeja Jurkiewicza. Po przesłuchaniach finałowych, dłuższa przerwa, w trakcie której jury podejmie decyzję o tym, kto zostanie nagrodzony. Czyli to taki moment napięcia. No, moment napięcia, ale chcielibyśmy, żeby publiczność, która pojawi się w Teatrze Wielkim, została z nami i też tak dla urozmaicenia tych chwil czekania organizujemy koncert z muzyką Łoniuszki. Po przerwie już, po zmianie dekoracji, zapraszamy wszystkich na ogłoszenie wyników i ceremonię wręczenia nagród. To ja tutaj wejdę pani w słowo. Są emocje? Do ostatniego momentu będą państwo trzymać kciuki? Oj, tak, na pewno. Wydaje mi się, że z każdym etapem rosną te emocje. Powiem pani szczerze, że po tych trzech konkursach, znaczy po tych dwóch konkursach, bo trzeci, my już tak się czuję, jakby już był ten konkurs, no bo on już jest, ale po tych dwóch konkursach zawsze pamiętam te najmocniejsze emocje, to jest ten żal, kiedy trzeba ogłosić, że ktoś nie przeszedł dalej. Ale jak to powiedziała w 2015 roku na konkursie chopinowskim przewodnicząca jury, nawet przegrani, tak zwani przegrani, nie są przegranymi, bo bardzo wiele uczą się, biorąc w ogóle udział. Ale tak naprawdę ci śpiewacy, którzy już weszli do konkursu, już są, i wcale nie jest powiedziane, że tylko finaliści będą tymi naprawdę nagrodzonymi i później może tymi wielkimi wygranymi. Dziś uroczyście rozpoczynamy 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki i 10. jubileuszowy konkurs wokalny. No to raz jeszcze, za co Państwo kochają Stanisława Moniuszkę? Pani Beata Klatka, dyrektor konkursu i szefowa Akademii Operowej. Za szczerość i za to, że tak naprawdę potrafi mnie wzruszyć. To jest takie głębokie wzruszenie, ale takie związane. Ja się zawsze bardzo czuję tak, on porusza moje takie pokłady patriotyzmu, jeżeli można w taki pompatyczny sposób. I to chyba jest bardzo istotne, że gdzieś właśnie ten patriotyzm nas taki jest podbudowany. Miło jest też zobaczyć, że właśnie we wszystkich dotyka, że nie tylko w Polakach jak śpiewają, tylko właśnie też w osobach z zagranicy. Natalia Lipińska. Mi się wydaje, że za różnorodność, właśnie to, że jej ma poczucie humoru i potrafi poruszyć, za te wszystkie kolory, które pokazuje. No i pan Edwin Nowak? Ja bym powiedział, że za emocje, które są w tych utworach, zwłaszcza w operach. Emocje, które są ubrane jednak w ten, chciałby się powiedzieć, patriotyczny charakter. Kontusz. Kontusz. Skoro kontusz, skoro emocje, skoro patriotyczny charakter i patriotyczne emocje, no to Mazur ze Strasznego Dworu. Na zamknięcie naszej opowieści, a może na otwarcie, bo o Moniuszce będziemy jeszcze opowiadać. No ale to ładne, że pani zakończyła właśnie Mazurem, że kończy pani Mazurem, bo jakby nie była, a muzyka to cudo. I to jest właśnie tak. ten piękny tekst. Z Mazura właśnie. Tak. A muzyka to cudo. Hej, zagrajcie siarczyście. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. Hey, me, so.